Yaptım çünkü aşık oldum deme, konuşma. Ona öyle demezler buralarda. Alem inansa sözüne ben inanmam. Beş para eder mi varlığın? Yokluğun beni acıtsın. Alem eğilsin önünde, ben eğilmem. Yapma, dokunma. Kim dokundursa sana, ona git. Beni orada kal, ezdirmem kendimi sana. Yapma, dokunma. Kim dokundursa sana, ona git. Nerede unuttursan beni, orada kal, ezdirmem kendimi sana. Sen öğrettin bana ağlamayı. Başıma yastık basıp hıçkırmayı. Alem affetse seni, ben affetmem. Onlar gibi değilim ben. Adam olmadı hala benden. Adam kölen olsun senin, ben olmam. Yapma, dokunma. Kim dokundursa sana, ona git. Nerede unuttursan beni, orada kal. Ezdirmem kendimi sana. Yapma, dokunma. Kim dokundursa sana.